urodzinowych cenach. Zniżki dla klubowiczów i pomysły na oszczędzanie. Sprawdź w sklepach i na bricomarche.pl. Masz to w Brico. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy obiecał amerykańskiemu prezydentowi, że otrzymane z zachodu F-16 nie zaatakują terytorium Rosji. Około 100 osób wzięło udział w akcji solidarności z więźniami politycznymi przetrzymywanymi przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Wiceminister klimatu powiedział, że Niemcy uchylają się od odpowiedzialności za uprzątnięcie 35 tysięcy ton odpadów, które trafiły do Polski. Prezydent USA Joe Biden powiedział dziennikarzom w Hiroshimie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jednoznacznie zapewnił go, iż otrzymane z zachodu F-16 nie zaatakują terytorium Rosji. Był pytany o to, czy przekazanie maszyn nie spowoduje eskalacji i rozszerzenia walk. Joe Biden podkreślał na konferencji prasowej, że samoloty znacznie poprawią zdolności obronne Ukrainy i umożliwią atakowanie pozycji okupanta poza linią walk. Amerykański prezydent mówił, że F-16 nie będą prowadziły działań w głębi Rosji. Otrzymałem jednoznaczne gwarancje od Wołodymyra Zełenskiego, że Ukraińcy nie będą używali F-16, aby ruszyć dalej i wkroczyć na rosyjskie terytorium. Ale gdziekolwiek rosyjskie wojska są na Ukrainie, będą mogły je atakować. Wiadomo już, że szkolenia ukraińskich pilotów na F-16 rozpoczną się latem tego roku w Wielkiej Brytanii. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba powiedział, że Niemcy uchylają się od odpowiedzialności za uprzątnięcie 35 tysięcy ton odpadów, które trafiły do Polski. W czwartek wiceszef resortu zapowiedział złożenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi w tej sprawie. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że Niemcy łamią w ten sposób swoje obowiązki wynikające z traktatów. Jacek Ozdoba dodał, że temat był bezskutecznie podejmowany w dwustronnych rozmowach ponad 2 lata temu. Niemcy się uchylają od odpowiedzialności, co mnie akurat można powiedzieć, to jest już żenujące, dlatego że pani minister środowiska odpowiada, że to jest problem polityki landowej, a landy odpowiadają, że to jest problem w skali Republiki Federalnej Niemiec i że nie ponoszą za to odpowiedzialności. Więc jakby nie będziemy czekać już nieskończoność i prosić Niemcy, żeby wywiązać się z tego prawa europejskiego. Wiceminister przypomniał, że Polska walczy z procederem nielegalnej wywózki śmieci, między innymi poprzez podwyższanie kar za przestępstwa środowiskowe. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wzywała mieszkańców Korfantowa w Opolskiem do złożenia podpisów pod projektem Chronimy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Według autorów propozycji zwiększa on uprawnienia rodziców do kontroli nad treściami przekazywanymi dzieciom w szkołach. Elżbieta Witek mówiła, że chodzi także o ochronę przed niektórymi treściami w internecie. Pod tym projektem złożyłam jako pierwsza swój podpis i złożę ten podpis pod każdą propozycją, która będzie chroniła nasze dzieci i będzie wspierała rodziców, którzy czasami mogą nawet nie wiedzieć, że w internecie czyhają na ich dzieci takie niebezpieczeństwa. W projekcie zapisano m.in. zakaz edukowania w szkołach przez stowarzyszenia i organizacje, które chcą na terenie przedszkoli i szkół podstawowych, tu cytat, promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci. Autorzy projektu proponują, aby elementy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży były nauczane przez wykwalifikowanych nauczycieli bez udziału podmiotów zewnętrznych. Przed białoruskim konsulatem w Białymstoku około 100 osób wzięło udział w akcji solidarności z więźniami politycznymi przetrzymywanymi przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Mieli ze sobą zdjęcia osadzonych i flagi wolnej Białorusi. Dzisiaj przypada Dzień Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi ogłoszony przez Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Szedłem dlatego, żeby wesprzeć naszych politwięźni na Białorusi. Widzę koszulkę ze zdjęciem Pawła Siewierńca, jednego z więźniów politycznych na Białorusi. Tak, to jest nasz lider naszej partii Białoruska Chrześcijańska Demokratia. To jest mój przyjaciel, który zaraz siedzi w bardzo ciężkich umowach w więzieniu i jest zakładnikiem reżimu Łukaszenki, reżimu Putina. Żeby podtrzymać tych politwięźniów, którzy za kratami na Białorusi. Każdy z nas też mógł być tam. Dzień więźnia politycznego. Moim zdaniem to jeden z tych elementów walki za naszą wspólną wolność i niepodległość i wkład w ten podmurek naszego zwycięstwa. My musimy to robić po prostu. Według danych Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna w więzieniach na Białorusi przebywa obecnie ponad 1520 więźniów politycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator.

prowadzi z Wisłą 18 do 15. Przedstawimy się może. Dariusz Urbanowicz. I Robert Grzędowski. No i co tam słychać w Płocku? Tam też Wisła, trochę inna, trochę innymi kończynami się gra w tę piłkę. Ale bardzo podobna, też niebiesko-biała. Wisła Płock prowadzi z Rakowem Częstochowa 1-0 w meczu 33. kolejki Ekstraklasy. To 39. minuta spotkania. Wynik dla Wisły bardzo ważny, bo jeśli tak to spotkanie się zakończy, to płocki zespół ucieknie ze strefy spadkowej. Na razie bohaterem Łukasz Sekulski, strzelec pierwszego gola. No ale to dopiero pierwsza połowa, jeszcze kilka minut do przerwy. Aleksandra Mirosław po raz trzeci w tym sezonie wygrała Puchar Świata we wspinaczce na czas, tym razem bez rekordu świata. Świetny występ w drużynowym Pucharze Świata, również biało-czerwone szpadzistki w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Martyna Swatowska-Węglarczyk, Renata Knapik-Miazga, Magdalena Pawłowska i Kamila Pytka w meczu o brąz pokonały Włoszki 38-29. Triumfowały francuskie, a to bardzo ważny występ w kontekście kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ciekawe, kiedy w Emiratach będą skakać na nartach. Ach, kwestia czasu. Kwestia czasu. Na razie skaczemy głównie w Europie. Skoki narciarskie sportem zimowym, choć przy okazji wiosny i lata też mówi się o nich sporo. No, w końcu to nasza narodowa specjalność. A on znów został mistrzem świata. Z pewnością zmiany systemowe w treningu wprowadzone przez trenera Tomasa Thurnbichlera na pewno mu odpowiadają. O kim mowa? Oczywiście o Piotrze Żyle, z którym rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Tak, aby wytłumaczyć słuchaczom, osobom, które nie do końca rozumieją specyfikę waszego sportu, to czym się różni skakanie latem od skakania zimą? Tym, że w lato to jakby mało nam płacą za zawody, a w zimę więcej. I nie musimy się tak w lato wysilać. Nie, no oczywiście żartuję. W lato jesteśmy w treningu i tak jakby no, brakuje nam tej świeżości i dynamiki. Trenujemy po to, żeby w zimie być w tej najlepszej swojej dyspozycji. I dlatego te treningi w lato, szczególnie właśnie okres kwietniowy, majowy, to jest taki trochę, można powiedzieć, wytrzymałościowy okres. Mamy całkiem inny cykl niż normalnie, jak skaczemy. To są takie bardzo ciężkie treningi, żeby trochę właśnie siły nabrać, takiej wytrzymałości. Dużo innych różnych rzeczy się robi, takie ogólnorozwojowe. No i to jednak tak by no, zabija tą świeżość i tą dynamikę, tą szybkość, która przed zimą znowu te treningi są inne, żeby ta świeżość tak jakby wróciła. Pierwszy sezon Tomasa Thurnbichlera jako trenera kadry w twojej ocenie wyglądał no, bardzo pozytywnie. Jesteś mistrzem świata, ale co nowego wniósł? Co się zmieniło u was? No, można powiedzieć, że właśnie w tym okresie właśnie takim wiosennym są takie bardziej różnorodne treningi, że po prostu takie różne inne rzeczy robimy. Jak na przykład w tym roku mieliśmy przygotowania z lekkoatletyki, które faktycznie się gdzieś tam w szkole robiło, to się już tak by zapomniało takie rzeczy, a to bardzo dobrze właśnie wpływa na takie ogólnorozwojowe przygotowanie, także robimy coś innego, cel ma tak by ten sam, tak by nie rypiemy na siłowni cały czas, tylko bardziej się dzieje, można powiedzieć, ciekawiej. Ten monotonny trening przed zimą znowu wróci. A teraz no to właśnie mamy dużo takich właśnie różnych ciekawych rzeczy do roboty. Byliście w Spale na zgrupowaniu, widziałem filmiki, zdjęcia z zajęć z trenerem od biegania przez płotki. Zaskoczyło cię coś w tych ćwiczeniach? Bo to chyba dobrą zabawę mieliście mimo wszystko. Czy tak, no głównie też chodziło też o dobrą zabawę, bo to też tak by w połączeniu z pracą, no to daje też efekt, bo no, głowa też później odpoczywa od tego, co robimy zazwyczaj na co dzień. Ale czy mnie zaskoczyło? No na pewno dobrze się przy tym bawiłem, a do tego nie tylko przez płotki biegaliśmy, ale też mieliśmy pchnięcie kulą, skok z wyż i 4x200 sztafety. No, sztafety 4x200 to na mamucie można po 200 metrów skakać. Muszą państwo przyznać, że wyjątkowym rozmówcą jest Piotr Żyła, więc więcej Piotra Żyły jeszcze dziś w trzeciej stronie medalu. A teraz gramy Sunrise Avenue i Fairy Tale Gone Bad. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right. Out of my life. Ależ to wybrzmiało. Czekaj, no chciałem, żeby jeszcze wybrzmiało. No dobrze. No bo tak, bo to twój utwór jakiś bardzo sentymentalny. A zdecydowanie. 21 do 18. Jeden zawodnik na ławce kar. W tej chwili w Wiśle Kielce prowadzą 3-4 bramkami cały czas. No, czyli teraz wirtualnie wciąż to kielecki zespół mistrzem Polski. A w trzeciej stronie medalu wracamy do niebywałej przyjemności, jakiej doświadczył Darek Urbanowicz, czyli do jego rozmowy z Piotrem Żyłą. W najbliższym czasie lecicie do Sztokholmu, latać w tunelu aerodynamicznym. Co to ma na celu? No, mamy zgrupowanie w Sztokholmie. Tam jest właśnie taki tunel aerodynamiczny, który daje powietrze tak u nas, że po prostu to powietrze jest pod takim skosem. Na cel, wiadomo, poczuć trochę tego powietrza, ale też poukładać sobie sylwetkę taką, jaką chcemy faktycznie w locie, bo jednak u nas na skosie to bardzo szybko wszystko trwa, a tam można tak by gdzieś tam złapać fajne czucie i poukładać sobie sylwetkę, jakby się chciało lecieć, jak jest najwygodniej i później tak by dążyć do tego, żeby na skoczni ta pozycja też taka była. Także są tam też takie przyrządy, które mierzą tą najlepszą sylwetkę do mojego sprzętu i do mojego ciała. No i wtedy tak by ja wiem, że tak by to jest najlepsze i nie muszę już tam gdzieś tam szukać, kombinować, tylko dążyć do tego, żeby tą najlepszą sylwetkę w locie na skoczni trenować, żeby ona była taka jak w tunelu najlepsza. Ten lot w tunelu to trwa ileś minut, tak? To jest tak, że masz komunikację i trener na przykład podpowiada, czy to wszystko na twoim odczuciu się opiera? To jest kilka razy, bo zależy jak tam się poustala, bo tak by myśmy tam byli właśnie w zeszłym sezonie dwa razy, no i raczej tak jest grupa sześcioosobowa i na początku się po dwóch latach tam bez nart jeszcze. a później z nartami to tak jakby pojedynczo i 2-3 minuty i się po prostu zmienia. I przed tym lotem trener daje wskazówki, co byś powinien zrobić, jak, żeby wiedzieć przed samym wejściem, co się by chciało zrobić. No i później faktycznie się w tym tunelu to robi, a do tego jeszcze właśnie, no widać tam trenera i on też tam pokazuje. Mamy też tam takiego specjalistę w tunelu, Arvida, który on współpracuje z nami i on to tak by tam przygotowuje wszystko w tym tunelu. Daje nam wskazówki, wiadomo, wyjdzie się, przedyskutuje, później się poprawia, no i to tak kilka dni jesteśmy, no to tam trochę tych lotów pewnie odbędziemy. No i będą się bawić polscy skoczkowie w tunelu aerodynamicznym. Z Piotrem Żyłą rozmawiał Dariusz Urbanowicz. No nie wiem, czy to taka dobra zabawa, czy jednak ciężka praca. 22 do 18 plus 4 bramki dla Berlinek Industrii Kielce w tej chwili w Świętej Wojnie. Informowaliśmy o tym, że Piotr Lisek dzisiaj wypełnił minimum na Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, które będą w sierpniu, 5.81 w Białymstoku. Jeszcze jest jeden temat tyczkarski. Urodziny ma obchodzi okrągłe 18. Anna Rogowska, najwybitniejsza polska siatkarka dzisiaj. Więc wszystkiego najlepszego. Tak, zdrowia tyczkarka. I przygód. Tyczkarka, przepraszam, oczywiście. Rzecz jasna. Wszystko również nie wiem. 25 minut po 18. T-Love i Dzikość Serca w Trójce i Muniek Staszczyk z głosem co najmniej jak po meczu w hali Legionów w Kielcach. Jakby pokibicował trochę swojej ukochanej drużynie, choć nie wiem, czy wolałby Kielce czy Płock, ale na razie to Industria prowadzi 22 do 18 z Orlen Wisłą Płock. Już do 19 w tej chwili. O, no patrz, właśnie się zmieniła. Kolejna bramka, także cały czas plus 3, plus 4 bramki dla Kielczan. Tymczasem sprawdźmy, co słychać w kolarstwie. Brandon McNulty z grupy UAE Team Emirates wygrał w Bergamo, mierzący 195 km, górzysty 15 etap kolarskiego Giro d'Italia. To już 106 edycja tego pięknego różowego wyścigu. Amerykanin był najlepszy z trzyosobowej ucieczki. Na ostatniej prostej wyprzedził Irlandczyka Bena Hilliego oraz Włocha Marco Frigo. Peleton z liderem Francuzem Bruno Amiralem z Groupama FDŻ dojechał z blisko 7-minutową stratą. Amiral we wtorek pojedzie w różowej koszulce, jutro dzień odpoczynku, a my zaczynamy odliczać czas do Orlen Wyścigu Narodów. Na posterunku spraw kolarskich w Trójce stoi Henryk Sytner. Orlen Wyścig Narodów wystartuje 24 maja. Piąta edycja wyścigu otworzy tegoroczny cykl Pucharu Narodów UCI U23. Jakie nowości oczekują kolarzy? Czym będzie różniło się to ściganie od poprzednich? Moim rozmówcą jest dyrektor wyścigu Czesław Lang. Witam w Trójce. Witam bardzo serdecznie. Zacznijmy od trasy po raz pierwszy liczącej 5 etapów. Tak, właśnie to jest ta różnica. Poprzednie edycje miały po 2 etapy. Teraz będzie 5 etapów. Zaczynamy startem na Węgrzech, później wjeżdżamy do Słowacji. Piękna meta na Szerskim Plesie i 2 etapy w Polsce. Bukowina, Nowy Sącz, Sanok, Arłamów. Wyścig wymagający, etapy nie za długie. Dużo gór. Łącznie na 700 km będziemy mieli różnicę wzniesień, prawie 10 tysięcy metrów. Wyścig bardzo dynamiczny, wymagający, a do tego to, co chyba tak najbardziej będzie kręciło też kibiców i wszystkich nas pamiętających jeszcze czasy dawnego wyścigu pokoju, że tutaj kolarze się nie ścigają w grupach zawodowych, tylko ścigają się w reprezentacjach państw, czyli będziemy kibicowali narodom. 26 państw jest reprezentowanych. Myślę, że jeszcze warto powiedzieć, że oprócz reprezentacji narodowych wystartują 3 polskie drużyny kolarskie. Tak, i taka jest idea tego wyścigu. Mamy kategorię młodzik junior i później już mamy zawodowiec. I ten środek, ten taki kolarz, który już przestał być juniorem, a jeszcze nie jest na tyle dobrym, żeby być zawodowcem, gdzieś nie ma gdzie się ścigać, nie ma gdzie się pokazać. Stąd dlatego UCI pomyślało o takim cyklu i my tutaj się bardzo pięknie wpisujemy. Tutaj zapraszamy 3 polskie ekipy oprócz reprezentacji, czyli będzie silna reprezentacja Polski na tegorocznym wyścigu. Warto również podkreślić, że młodzi kolarze, którzy startowali i startują w wyścigu, później robią karierę w wyścigach World Tourowych. Tak, jest, tutaj można by było naprawdę wymieniać bardzo, bardzo dużo nazwisk. Na ten wyścig przyjeżdżają menadżerowie, przyglądają się, wybierają najlepsze talenty i później oni trafiają do tych najlepszych, najmocniejszych zespołów World Tourowskich. To Henryk Sytner rozmawiał z Czesławem Langiem. 24 maja ruszy wyścig narodów, Orlen Wyścig Narodów. No takie trochę nawiązujące do wyścigu pokojów, ściganie młodych kolarzy. Bardzo, bardzo interesujące. so I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. To mistrzem Polski w piłce ręcznej mężczyzn. To jeszcze sprawa otwarta. Jeszcze niespełna 5 minut do końca tego meczu. Zrobiło się ciasno. Jeszcze bardziej ciasno niż było 23-24 do 22. Czyli sprawa na ostrzu noża. Jeden gol w tę stronę i Kielce mistrzem Polski w drugą i Orlen Wisła Płock. Będziemy też próbowali połączyć się z Kubą Rożkiem, o ile przekrzyczy wiwatujący tłum. No pod warunkiem, że to Barlinek Industria będzie mistrzem Polski. Ale na razie sprawdzamy, co dzieje się sportowo za oceanem. A za oceanem oczywiście walka w koszykarskich playoffach ligi NBA i także w tym kończącym się tygodniu draftowa loteria w lidze NBA. Bardzo szczęśliwa dla drużyny naszego jedynaka Jeremiego Sochana. O szczegółach prosto z Miami Janek Pachlowski. San Antonio Spurs wygrali loterię NBA Draft 2023, która odbyła się w Chicago. Spurs będą mieli pierwszy wybór w drafcie, który odbędzie się 22 czerwca. Przypominamy, że w zeszłym roku ekipa z Teksasu wybierała z dziewiątką i zdecydowała się na naszego Jeremiego Sochana. Zespół i miasto, które wspólnie trzymają się i wkładają tyle wysiłku i miłości w nasze organizacje, to jest po prostu niesamowite, że zostali za to wynagrodzeni, napisał w oświadczeniu zarządzający Spurs Peter J. Holt. Po raz trzeci w historii San Antonio zajmują pierwsze miejsce w draftowej loterii. W tym roku mieli 14% szans, aby mieć pierwszy wybór. Takie rozwiązanie sprawia, że pewne już jest, że do Teksasu trafi super talent z Francji, Victor Wembanyama. W opinii ekspertów jest tak dobrze rokującym graczem, że ma szansę zostać jednym z najlepszych zawodników w historii koszykówki. Nasz Jeremy Sochan w mediach społecznościowych przywitał go po francusku. Wembanyama był w sezonie zasadniczym Ligi Francuskiej najlepszym strzelcem, najlepszym zbierającym i najlepiej blokującym zawodnikiem. Przejdźmy teraz do playoffów. Trwają finały konferencji. W przypadku rywalizacji na zachodzie, to jeżeli wierzyć statystykom, praktycznie wiadomo jest, że w ścisłym finale zagrają koszykarze Denver Nuggets. Ekipa z Colorado pokonała po raz trzeci w serii, tym razem na parkiecie w Los Angeles, miejscowych Lakers 119-108 i objęła prowadzenie w rywalizacji do 4 wygranych 3-0. Nigdy w historii NBA nie zdarzyło się, aby jakikolwiek zespół odrobił taką stratę, a stan 3-0 w playoffach odnotowano 149 razy. Fenomenem drugiej części rozgrywek jest drużyna Miami Heat, dopiero 8 w tabeli po sezonie zasadniczym. Dwa pierwsze mecze finału konferencji wschodniej Heat rozstrzygnęli na własną korzyść. Skąd tak dobra forma ekipy z Florydy? Mówił na ten temat supergwiazdor tego zespołu Jimmy Butler. Dlaczego wygrywamy? Bo nigdy się nie poddajemy. Tutaj kocha każdy każdego. Mamy w sobie mnóstwo waleczności, ufamy sobie nawzajem i to daje efekty. Podkreślamy, Heat w serii prowadzą Celtics 2-0. Dziś w nocy na Florydzie trzecie spotkanie pomiędzy tymi zespołami. Z Miami dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. No i zobowiązał nas jeszcze Janek, żeby podać wyniki playoffów z ligi hokejowej NHL, a ale to pewnie dlatego, dzieje, że Florida Panthers, właśnie zespół z okolic Miami, jakby nie było z Florydy, świetnie sobie radzi. Tak, dziś w nocy po dogrywce Florida Panthers pokonały Pantery Carolina Hurricanes 2-1 i mamy 2-0 w serii. W drugim finale konferencji zachodniej Vegas Golden Knights Dallas Stars. Dzisiaj ten mecz o 21:00. Złoci rycerze prowadzą 1-0. No i niespełna dwie minuty do końca świętej wojny w Kielcach. 26-23. Teraz cieszy się Arek Muryto, bo rozpracowali w ataku obrońców Wisły Kielczanie. Pięknie grają, piękna walka, naprawdę wymiana ciosów, godna świętej wojny. No i rzeczywiście decyduje. Jedna bramka, dwie bramki w jedną lub w drugą stronę. Jest wciąż na ostrzu noża. Mistrzowski tytuł. A w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Wisła Płock w 49 minucie prowadzi 1-0 z Rakowem Częstochowa. Raków mistrzostwo już ma, a Wisła Płock walczy o utrzymanie. To na pewno dla niej bardzo ważny wynik. W niemieckiej Bundeslidze Borussia Dortmund walczy o mistrzowski tytuł. Próbuje wykorzystać wczorajsze potknięcie Bayernu. No i na razie nie najlepiej jej to wychodzi, bo choć Augsburg w dziesiątkę, to w 50 minucie bez bramek w meczu Augsburga właśnie z Borussią Dortmund. A z Bundesligi spada Hertha. W Polsce awansuje Polonia. Dzieje się. No to są takie sytuacje, które naprawdę na pewno radują kibiców. Niektóre smucą. Patrzymy, co się dzieje w Rzymie, bo tam trwa finał Rune Miedwiediew. Pierwszy set. 7-5 dla Miedwiediewa. Trwał tylko 48 minut. Chyba się panowie spieszą na samolot. W drugim 2-1 było przełamanie serwisu. Rune dobrze zaczął. A my dzisiaj cieszyliśmy się ze zwycięstwa w deblu Janka Zielińskiego. Te zdjęcia z deszczowej ceremonii na pewno obiegną wszystkie internety, bo wyglądało to kosmicznie. A może spieszyli się panowie tenisiści, by zobaczyć jeszcze końcówkę meczu Barlinka Industrii Kielce z Orlen Wisłą Płock? Chyba nie zdążą, bo to już ostatnie sekundy. 14 sekund 27 do 24. Tałan Dujszebajew, co on robi, co on wyprawia na tej ławce rezerwowych? No już w zasadzie nie na ławce, tylko wszędzie, tylko nie na niej. Ale jest to chyba już wstępna radość, bo 3 bramki różnicy, a nawet 2 bramki różnicy na korzyść drużyny z Kielc dają właśnie jej mistrzowski tytuł. Ostatnie sekundy w Kielcach. Czerwona kartka jeszcze dla Arciema Karalioka, ależ tam są nerwy, wszyscy stoją, wszyscy dopingują. No dobrze, to sprawdzimy te ostatnie sekundy za chwilę i też podsumujemy to, co działo się w Kielcach w łączeniu z Kubą Rożkiem. Pewnie, jeśli tam ten wynik się utrzyma, bardzo uradowanym w końcu to przedstawiciel Radia Kielce. A na razie gramy. King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall of fame. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Szał radości. No dobrze, zdradzamy, Kielcach. Tak? Zdradzamy. Szał radości w Kielcach. Co tam się działo? Trzy bramki różnicy dały Barlinkowi Industrii Kielce tytuł mistrzów Polski. O publiczność, jak słyszymy już troszkę ciszej, to łączymy się z Kubą Rożkiem. Halo Kuba. Witam ponownie bardzo serdecznie. 27 do 24. Barlinek Industria Kielce pokonał Orlen Wisłę Płock. Aleks Dujszebajew, man of the match tego spotkania, ale to oczywiście mniej ważne. Emocji było co niemiara. Wydawało się, że kontrolują Kielczanie. 4, 5 bramek, 3 czasami, ale w pewnym momencie zrobiło się jedną i tu zaczęło być już bardzo niebezpiecznie dla podopiecznych Talanta Dujszebajewa. 14 sekund do końca spotkania i Przemysław Krajewski popełnia faul w ataku, a to już oznaczało, że Kielczanom nic złego stać się nie może. Tak doświadczony skrzydłowy faulował w ataku i już nie kontynuowali tej gry ani jedni, ani drudzy, bo było jasne, że Płocczanie tych strat po prostu nie odrobią. Po raz 20 w historii klubu kielecki zespół został mistrzem Polski i taka fajna klamra, bo po raz pierwszy w historii klubu Kielczanie zdobyli tytuł mistrza Polski w piłce ręcznej dokładnie 30 lat temu. Wtedy drużyna nazywała się Iskra Kielce. Ogromne emocje, fantastyczny mecz w hali Legionów, no i ogromna radość tych kibiców, którzy dziś przyszli ubrani na żółto, bo ci, którzy przyjechali ubrani na niebiesko, wyjeżdżają raczej ze smutnymi minami. 27 do 24 Barlinek Industria Kielce pokonał Orlen Wisłę Płock i zdobył Mistrzostwo Polski. Dla Płocczan rewanż już niebawem, 3 czerwca w Kaliszu, walka o Puchar Polski. Znów te same dwie drużyny staną naprzeciwko siebie. Z hali Legionów to tyle. Kuba Rożek, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Kubo, proszę przekaż od nas gratulacje, rzecz jasna, szczypiornistą z Kielc. No to mamy informację dnia, 10 minut do 18. Ogłaszamy wszemi wobec po raz kolejny, że szczypiorniści z Kielc mają 20 tytuł w Superlidze piłkarzy ręcznych. Robert Lewandowski był mistrzem Polski, mistrzem Niemiec, teraz jest mistrzem Hiszpanii. 12 raz zdobywa tytuł. A co w La Liga oprócz tego tytułu dla Lewego? Barcelona przegrała u siebie z Realem Sociedad San Sebastian 1-2, ale wynik tego meczu nie był najważniejszy, chociaż trochę zepsuł humory fanom Dumy Katalonii, ale na pewno nie Robertowi Lewandowskiemu, który wiódł prym, jeśli chodzi o świętowanie mistrzowskiego tytułu po końcowym gwizdku. Polak zapisał się zresztą trafieniem w 90. minucie na otarcie łez, które nie dało drużynie choćby punktu na własnym stadionie, ale pozwoliło umocnić mu się w klasyfikacji strzelców na pierwszym miejscu o 5 goli przed drugim Karimem Benzemą. Pod wrażeniem występów Roberta Lewandowskiego, ale i występów całej drużyny w tym sezonie w La Liga był trener Xavi Hernández. Mierzyliśmy się z dużą presją i krytyką, ale to normalne. Daliśmy radę w tym niezbyt łatwym sezonie. Myślę, że Robert Lewandowski to kapitan bez opaski. Bardzo nam pomógł. Był jednym z kluczowych zawodników w tym sezonie. Zmienił dynamikę i historię klubu. Jestem dumny, że mogę z nim pracować. To bardzo skromny i pracowity chłopak. Cieszę się, że nagrodą będzie teraz występ w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, a ten miniony był dość udany. Zdobyliśmy Superpuchar Hiszpanii, a teraz mistrzostwo. Supercopa Liga, temporada creo que muy buena para Barcelona. Wzruszająco wyglądało też pożegnanie Sergio Busquetsa, który odchodzi po sezonie, a podczas fety na Camp Nou urządził sobie rundę honorową z pucharem za mistrzostwo Hiszpanii. Barcelona nie miała sobie równych w lidze, a honoru La Liga w Europie nieoczekiwanie broni przeżywająca największy kryzys w rodzimych rozgrywkach od wielu lat Sevilla. W czwartek wyeliminowała w półfinale Ligi Europy Juventus i w finale 31 maja specjaliści od wygrywania tych rozgrywek zagrają z drużyną specjalisty od zdobywania rozmaitych pucharów, czyli José Mourinho, który prowadzi Romę. Dziś za to inny emocjonujący mecz, bo w derbach spotka się z Betisem, który wciąż ma teoretyczne szanse na grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Derby z Sewilli o 21:00, tymczasem Valencia remisuje bezbramkowo z Realem Madryt po 21 minutach gry. A teraz z boisk hiszpańskiej La Liga przenosimy się do angielskiej Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! W ten weekend nie zdążyli nawet dotknąć piłki, a wygrali ligę. Tak reagowali oglądając mecze, w którym Arsenal poległ z Nottingham Forest. Forest właśnie się utrzymali. Duma, poczucie przynależności. Byłem częścią czegoś wyjątkowego. Doskonały dzień dla piłkarzy i dla kibiców. Zasługujemy na ten dzień. To trener Steve Cooper. Teraz już wiemy, że z Premier League będą się musiały pożegnać dwie drużyny z trójki: Everton, Leicester lub Leeds. Bye bye musiało już wcześniej powiedzieć biedne Southampton. Trzy tytuły z rzędu? Takim osiągnięciem może się pochwalić pięć zespołów z najwyższej angielskiej ligi, Premier League i jej poprzedniczki. To United dwa razy, Liverpool i Huddersfield. 248 dni. Tyle czasu kanonierzy spędzili na szczycie tabeli, a potem nagle stracili parę i na masową skalę zaczęli głupio tracić punkty. Really To smutny dzień i niełatwe emocje. Przegraliśmy spotkanie i przegraliśmy tytuł. Przez 9 miesięcy prowadziliśmy w tabeli. Tyle było entuzjazmu, tyle wiary, a ostatecznie nie podołaliśmy zadaniu. Trzeba pogratulować City. Oni na to zasłużyli. To wyraźnie przygnębiony trener Arteta. Dla City to jeszcze nie koniec. Jest jeszcze finał FA Cup. No i finał Ligi Mistrzów. A inni United zrobili krok ku pierwszej czwórce. Imponujące uderzenie Casemiro dało im zwycięstwo nad Bournemouth. Teraz trzeba tylko nie przegrać w jednym z dwóch pozostałych spotkań. Z Chelsea lub Fulham. Liverpool nadal w niepewnej sytuacji, tylko remis z Aston Villą i piąte miejsce w tabeli. Newcastle i Czerwone Diabły mogą już się nie dać wyprzedzić. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Na razie w strefie spadkowej Premier League Leeds, które przegrało dziś z West Hamem 1-3, Everton tuż nad strefą spadkową. A mistrz Manchester City prowadzi w doliczonym czasie gry z Chelsea 1-0. A my lotem koszącym przenosimy się do Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund für Staran schießen. Staran schießt! Tor für Deutschland! Walka o mistrzostwo Niemiec już dawno nabrała rumieńców. Teraz rozpala już do czerwoności. Wszystko za sprawą porażki Bayernu Monachium, dzięki której Borussia Dortmund na kolejkę przed końcem może zostać liderem. Przed 33. serią gier Bawarczycy mieli punkt przewagi nad BVB i wszystko w swoich rękach. Mistrz Niemiec ma nieco trudniejszy terminarz na koniec sezonu, ale jeśli chce się nie schodzić z tronu, nie można przegrywać w takim momencie. Mecz z Lipskiem zaczął się po myśli Bayernu, który miał przewagę w pierwszej połowie, udokumentowaną golem Serge'a Gnabry'ego w 25. minucie. Jednak po przerwie wszystko się posypało. Wyrównującą bramkę po kontrataku zdobył Konrad Laimer i był remis. Ostatni kwadrans należał już do Byków, które wywalczyły dwa rzuty karne. Jedenastki wykorzystali Christopher Nkunku i Dominik Szoboszlai. Bayern na łopatkach. Wszystko wskazuje na to, że piąta porażka w sezonie będzie kosztowała Bawarczyków utratę mistrzostwa Niemiec po raz pierwszy od 11 lat. Zły wynik, zdecydowanie rozczarowujący. Prowadziliśmy 1-0 i wszystko zepsuliśmy. Pierwszy gol dla rywala po naszym rzucie rożnym, drugi po aucie. Trudno znaleźć słowa, by to opisać. Jeden wielki zawód. Mówił rozgoryczony Matt Heis de Ligt. W nieco bardziej optymistycznym tonie wypowiadał się Thomas Müller. Straciliśmy szansę, by mieć wszystko w swoich rękach. Pamiętajmy jednak, że Borussia musi wygrać dwa mecze. Presja jest po ich stronie. My mamy jeszcze spotkanie za tydzień. Wiele zależy od niedzielnego meczu Dortmundu, ale mistrzostwo nie jest jeszcze stracone. RB Lipsk zwycięstwem w Monachium zapewniło już sobie brązowy medal i grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Byki wiosną prezentują naprawdę wysoką konformę i zasłużyły na miejsce na podium. Czwartym uczestnikiem Champions League będzie Union Berlin lub Freiburg. Oba zespoły mają teraz po 59 punktów i o wszystkim zdecyduje ostatnia kolejka. W piątek Freiburg pokonał Wolfsburg 2-0 i zrównał się z Unionem, który dzień później przegrał na wyjeździe z Hoffenheim 2-4. Pierwszym spadkowiczem została berlińska Hertha. Stołeczny zespół pogrążył remis z Bochum. Najważniejsze jest jednak to, co dzieje się na szczycie tabeli. Przypomnę, że po porażce Bayernu na pozycję lidera może dziś wskoczyć Borussia Dortmund. BVB musi wygrać w Augsburgu. Wówczas podopieczni Edina Terzicia będą mieli dwa punkty przewagi i w ostatniej kolejce wszystko w swoich rękach. W sobotę podejmą Mainz, a Bayern zagra na wyjeździe z FC Köln. Jeśli Borussia wytrzyma ciśnienie i nie zawiedzie, odzyska mistrzostwo Niemiec po 11 latach. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W tabeli na żywo liderem Borussia Dortmund prowadzi z Augsburgiem w 68 minucie 1-0. A w Płocku Wisła prowadzi z Rakowem również do 1-0, 67 minuta. To była trzecia strona medalu. Ela Różycka, Krzysztof Sagan, Jacek Frencel, Robert Grzędowski i Dariusz Rubanowicz. Dziękujemy za uwagę. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Autopromocja. Walczył o przyłączenie Śląska do Polski i o jej niepodległość. Zapłacił za to wysoką cenę. Patron roku 2023 Wojciech Korfanty i jego losy w niezwykłym słuchowisku. Mariusz Malec. 3 dni Korfantego. Ślązakom, moim przyjaciołom, dedykuję. W roli tytułowej Olgierd Łukaszewicz. Ty, marszałek Sejmu Śląskiego i prawnik, a ja komisarz plebiscytowy i dyktator powstania, chyba sobie jakoś poradzimy, co? Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Panie premierze,